والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء. یہ ہجرت جو ہے مکے کی یہ لازم تھی, یہ فرض تھی. یہ ایسا نہیں تھا کہ جان بچانے کے لیے یہاں آئے ہو. یہ تو اگلا اقدام جو کرنا تھا مکے کے خلاف, جو اب اقدام کرنا تھا, اس کے لیے ساری طاقت کو ایک جگہ پر جمع کرنا مقصود تھا. اور جو لوگ ایمان تو لائے, والذین آمنوا ولم یہاجروا, اور انہوں نے ہجرت نہیں کی, ما لکم من ولایتہم من شیء, تو تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے. ختم, رشتہ ٹوٹ گیا. کوئی شخص کسی قبیلے کا تھا, وہ ایمان لایا, ہجرت نہیں کر رہا, قبیلے کی محبت ہے, آبا و اجداد کی قبریں یہاں ہیں, میرے بچے بال بچے ہیں, میں سب کو لے کے جا نہیں سکتا, کیسے ہجرت کروں؟ رہ گیا, نہیں گیا, کہہ دیا گیا اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں. مکے میں لوگ رہ گئے, نہیں جا سکے, یا تو گھر بار کی محبت, یا بہت سے لوگ وہ بھی تھے جس کی تفصیل پھر سورہ نساء میں آئی ہے, جن کے لیے ممکن نہیں تھا. انتہائی بوڑھے سفر نہیں کر سکتے, بچے سفر نہیں کر سکتے, یا راستہ معلوم نہیں ہے کیسے جائیں, یا سفر کا کے لیے پیسہ نہیں ہے. پھر خواتین, ان سب کو مستثنی قرار دے دیا گیا, ان کو معاف کر دیا گیا. لیکن جو صحت مند لوگ تھے ان کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا, وہ منافق ہیں. اگر وہ اس حکم پر عمل نہیں کر رہے تو منافق ہیں, منافقوں میں شمار کیا گیا. یہ سورہ نساء میں ہے.